بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور ومن سيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، ndugu zangu watukufu، kwanza tunamhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumshukuru yeye kwa kutufikisha katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Sio jambo jepesi, ni jambo zito linalotegemea makadir, yani makadirio ya Allah subhanahu wa ta'ala na utashi wake. Wangapi wameishi pamoja na sisi lakini Allah subhanahu wa ta'ala hakuwajalia kuwa ni wenye kuhudhuriki mwezi huu mtukufu wa Ramadhani katika mwaka huu. Ni wengi tu tunaowajua na tusiowajua. Kwa hiyo sisi kuhudhuriki mwezi huu ni katika fadhila zake Allah subhanahu wa ta'ala, ambazo tunahitaji sana, tunahitajika sana kumshukuru yeye. Isitoshe hilo, bali tukaweza kuufunga. Kuna watu bado wako hai, mwezi wa Ramadhani umewadiriki wao, lakini wao hawana uwezo wa kufunga kwa sababu ya hali zao. Ni wagonjwa, pengine mahututi, kwa vitandani, na wengine wana maradhi, lakini wanatembea barabarani, lakini wagonjwa na hawahimili uzito wa saumu. Bali kuna wengine wanaweza, lakini kwa sababu ya jeuri na ususuavu wa nafsi zao wakaamua kutokufunga. Kwa hiyo wewe ukiwa Muislamu umewafikishwa, umeweza kufika katika mwezi huu, tena ukapata taufiki ya kuufunga mwezi huu, ni jambo la kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala sana, kwa sababu haliendi kwa uhodari. Jambo hili haliendi kwa uhodari wala ufundi wa mtu. Kwa hiyo tunatakiwa tumhimidi Allah na tuwaombee dua wale ambao hawakuhudhuriki mwezi huu katika ndugu zetu Waislamu, kadhalika wale ambao wamehudhuriki lakini katika hali ya maradhi, na lau wangelikuwa wazima wangeweza kufunga. Tuombe kwa Allah subhanahu wa ta'ala wale waliotangulia wasamehe makosa yao, na hao walio hai Allah wape shifa na wafunike wao na sisi katika rehma zake Allah subhanahu wa ta'ala. Miongoni mwa mambo yanayotakiwa kwa wenye kufunga, pamoja na kusimamisha swala tano kwa jamaa, ni vikao kama hivi vya elimu katika mwezi huu wa Ramadhani, na kuepuka vikao na maskan ambazo ndani yake pana porojo. Kadhalika watu hawachungi mazungumzo yao, wanaweza kuingia kwenye kusengenya na mengineyo. Kwa hiyo vikao kama hivi vya elimu vina faida nyingi sana kwa mwenye kufunga, kumkuzia imani yake na kumlindia saumu yake, pia kujifunza kitu katika dini. Na katika mambo makubwa kabisa kwa Muislamu anayotakiwa kwake ni kujifunza. Kwa tumekusanyika hapa kwa ajili ya jambo hili, tumeomba Allah Subhanahu wa Ta'ala atuwafikishe, atukubalie saumu zetu na amali zetu nyinginezo tunazozifanya katika mwezi huu katika mambo ya khair, na atujalie sisi ni wenye kukithirisha kuomba msamaha na kutubia kwake, na atukubalie msamaha maombi yetu na toba zetu. Tulipitisha kwamba ratiba yetu katika mwezi huu itakuwa na vipindi vitatu. Kipindi cha kwanza ni kipindi hiki cha baada ya salati dhuhri, tutasoma hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam kupitia kitabu Al-Jawharun Naqi. Baada ya salati al-asri tutakuwa na kipindi cha tafsiri ya Qur'an, na baada ya salati al-isha na kabla ya kusali tarawih tutakuwa na darsa katika manzuma ya Lamia ya Ibn al-Ward rahimahullah ta'ala. Kwa hiyo tutaanza darasa yetu moja kwa moja mubasharatan katika somo la hadithi. Kwanza tumesema kwamba tunamhimidi Allah Ta'ala ambaye ametuwafikisha sisi kwenye kutafuta ilmu yenye manfaa, kwa sababu ni jambo la fadhila, ni lazima tumhimidi Allah juu yake, na akatusahilishia sisi kufuata njia ya kuitafuta hiyo elimu, hali ya kuwa ni wenye kutarajia Allah Subhanahu wa Ta'ala kutusahilishia sisi njia ya kwenda peponi. Kwa maana kitendo cha mtu kuwepesishiwa kutafuta elimu ni sababu ya kupata wepesi wa njia ya kwenda katika janna, kama alivyotuahidi hilo kupitia ulimi wa mtume wake mtukufu sallallahu alaihi wasallam pale aliposema, mwenye kuifuata njia, man salaka tariqan, mwenye kuifuata njia, yaltamisu fihi ilman, anatafuta kupitia njia hiyo elimu, sahala Allahu lahu, atamsahilishia Allah yeye, tariqan ila aljanna, njia ya kwenda peponi. Hiyo ndiyo ahadi ya Allah tabaraka wa taala kwetu, yani kwa waja wake, kwamba mwenye kutafuta njia, mwenye kushika njia ikawa anaandama njia kila siku atafuta elimu, yeye huyu atawepesishiwa njia ya kwenda katika pepo, kwa sababu njia ya peponi si rahisi, ni ngumu. Sasa ukitaka wepesi wake na ukitaka shortcut yake ni wewe kujiingiza katika utaratibu wa kutafuta elimu. Hiyo ni ahadi ameitoa Allah tabaraka wa taala kupitia ulimi wa mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Kwa hili ni jambo ambalo tunatakiwa tumuhimidi Allah tukiwa tumefanywa wepesi juu ya hilo. Vile vile tunamuhimidi Allah tabaraka wa taala kwa kutuneemesha sisi kuipenda sunna, kupenda sunna za mtume wake sallallahu alaihi wasallam, yani mafunzo ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Kila analolifunza mtume sallallahu alaihi wasallam tukawa tulipupia kujifanya, hakuna budi kumhimidi Allah juu ya hilo. Kadhalika kuyachukia yale ya uzushi katika dini, yale yaliyozuliwa katika dini tukawa tuyachukia, hatuna budi kwa hilo kumshukuru Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo ni zake yeye sifa njema duniani na akhera, fil ula wal akhera, duniani au katika lile la mwanzo na lile la mwisho, kwa maana duniani na akhera. Nasema fahadha sifrun mukhtasar, hiki ni kitabu. Sifru maana yake ni kitabu, na wingi wake inakuwa ni asfar, kama ilivyokuja kwenye Qur'ani katika suratul Jumu'a, Allah subhanahu wa ta'ala aliposema, mathalu alladhina humilu at-taurata thumma lam yahmiluha kamathali al-himari yahmilu asfara, كمثل الحمار يحمل أسفارا. مفانوا ولي أنباو مثل الذين حملوا التوراة. مفانوا ولي أنباو مبيبش التوراة يعني مبيبوا التوراة يعني ما يهود. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كيش وسيبيبي يعني وسيتكوه وسيندنا وسيفني كازي في لنفتكيوة يسمى كمثل الحمار لكما مفانوا وبوندا يحمل أسفارا محل شيء يعني يبيبا مزيق وفتاب أسفار نمزيق لفتاب كيو موجة إلي تصفر نينجي أسفار كيو تسمى هذا صفر هكي كتاب مختصر كليتو مختصر يعني كليتو كوفوبي كيتو كي ينبيو وكما هكي مختصر نكيلي أمباتو قل لفظه وكفر معناه من إنه يكي ميكوى مچاتي لكن معنى يكي نبان كوية كتابه هكي نمختصر مختصر ينباهو كنا كسانيا حديثي ميامودة داني كتابه هكي كنا حديثي ميامودة nilizo zichota, nilizo zichagua kutoka kwenye sahihi mbili na kusudia sahihi ya Imamu al-Bukhari Muhammad ibn Ismaila, ibn Ibrahima ibn al-Mughira ibn Bardisba al-Ju'fi al-Bukhari rahimahullahu ta'ala Abu Abdullah na sahihi ya Imamu Muslim Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Qushairi al-Naysaburi ويو صحيحين بيز أو أحدهم أو كتوا كوني موجا يا تكوت حديث زلزمهم إما زو كتوا صحيح زوت بيز صحيح بخاري صحيح مسلم نسمى متفق عليه أو إذا كتوا صحيح البخاري بكياك أو إذا كتوا صحيح مسلم بكياك كيوم هاي زتوكي إنجيل كتابه بفيويلي نم كيوكا كتابه هيكي نسمى هذا نم كيوكا كتابه هيكي كمان نم كتونكا كتابه هيكي kwa ajili ya wanafunzi wa mahadi ya chuo cha Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah lilhalaqat al-ilmiyya yani hiki kilicho hapa pongo tamrilan kwa hapo ni vizuri kuongeza lahum tamrilan ay lahum kwa ajili ya kuwazoesha wao ala hifdhi al-hadith musnada juu ya kuzihifadhi hadithi hali ya kuwa ni zenye sanad. Kitabu hiki, malengo ya kutunga kitabu hiki ni kuwazoesha wanafunzi kuhifadhi hadithi hali ya kuwa ni zenye sanad. Wa maarifati arruwat, na juu ya kuhifadhi vile vile wapokezi, kuwajua wapokezi, wa maarifati arruwat na kuwajua wapokezi. Umjua kwamba huyu ni Sufyan al-Thawri, huyu ni Sufyan ibn Uyaina, huyu ni Shu'ba ibn al-Hajjaj. Unawajua wale wapokezi Muhammad ibn Ibrahim al-Taymi, Yahya ibn Sa'id al-Ansari, kuwajua watu kama wakina Zuhri, Muhammad ibn Muslim, Ubaidillah ibn Shihab ibn Zuhri, kujua kwa watu kama hao ambao ni a'imma katika dini. Kwa hiyo kuwajua wapokezi wa ihya'an, na kwa ajili ya kuhuisha لطريقة سلفنا الصالح رضي الله عنه جيا يا ويموت ولتتنقليا رضي الله عنه التي جيا أما تكاد أن تكون منسجة في كثير من معاهد العلم الشرعي إن كربية قوة لين يكسوليوا كتك ذنبي كتك فيو بيلين يكشليا يعني جيا هي بقوة يكفاد الحديثنا سنة بقوة يسهوليكا katika vyuo vingi vya elimu. Lidhalik, na kwa sababu hiyo basi, dhakartu kulla hadithin maa isnadihi, nimeitaja kila hadithi pamoja na isnadi yake, kama huwa muthbatun fil asl, kama ilivyokuwa imethibitishwa katika asli, kama ilivyokuwa kwenye sahih Bukhari au kwenye sahih Muslim. Nasema ikiwa hadithi, hapa tunaeleza ile manhaji ya kitabu na mfumo wake, ili atakayekisoma asitatizike. Kwenye kitabu hiki, ikiwa hadithi imetajwa katika sahihi mbili, kwa maana hadithi hiyo imepokewa na Bukhari na Muslim, ikiwa hadithi iko namna hiyo, basi mimi natosheka na ile aliyopokea Bukhari tu. Nitataja hadithi aliyopokea Bukhari kwa sanadi ya Bukhari na lafzi la Imam Bukhari. Hadithi inaweza kuwa ni muttafaqun alayhi, ikawa pengine kwenye Sahih Muslim ina sanadi yake na Sahih Bukhari ina sanadi yake, lakini hadithi ndiyo hiyo, alafu ikawa kuna maneno kidogo yamepishana, basi mimi nachagua ile ambayo iko katika Sahihu al-Bukhari, sanadi yake na matni yake, kama ikiwa kwenye sahihi mbili. Lakini ikiwa iko kwenye moja yao, ikiwa iko kwenye sahihi moja katika hizo mbili, kama ikiwa hadithi niliyoitaja iko katika moja ya sahihi mbili, basi mimi nitalitaja wazi kabisa, fa usarrihu, fa inni usarrihu bismi man akhrajahu, mimi nilisema wazi jina la yule, jina la yule ambaye ameitaja hiyo hadithi. Wa aqulu mathalan, na nitasema mathalan, utaona mwanzo, qala al-imamu al-bukhari haddathana, kuli mfano tu, amesema al-imamu al-bukhari haddathana, ha, au qala al-imamu muslim haddathana, huwa nasema hivyo kuonyesha kwamba hadithi hiyo kwenye sahihi Muslim peke yake au kwenye sahihi al-Bukhari peke yake. Kuna njia nyingine ya nne hapa, sikueleza, tutakuja kueleza mara nyingine insha Allah tutakapofika katika mahali pa hadithi. Kuna hadithi ambayo nimetaja humu ndani haiendani na utaratibu niliyotaja hapa. Wakati mwingine hadithi anaweza kuipokea Imamu al-Bukhari ni muttafaqun alayhi, lakini mimi nikachagua lafzi la Muslim. Hiyo pia nimefanya kwenye kitabu hiki na inahitaji maelezo hapa. Kitu kifika mahali pake nitatoa maelezo. Miongoni mwa hiyo ni hadithi hii mathalan. Kisha nikasema iki kitabu nimekigawa kwenye juzuu mbili. Juzuu ya kwanza ni yenye kukusanya vitabu vinne. Kuna kitabu shuruti, ndio sawa sawa. Kwenye uchapishaji kuna kosa, imeandikwa kitabu shurutu. Wewe kata hiyo dhamma, wewe kasra. Kitabu shuruti sihati al-a'mali. Kitabu cha kwanza ni kitabu cha shuruti za kusihi amali, wa kitabu al-imani, wa kitabu at-tauhidi, wa kitabu al-ilmi. Hiyo ni juzu ya kwanza. Na juzu ya pili ni yenye kukusanya vitabu vitano. Kuna kitabu al-imara, yani chuo au kitabu chenye kuzungumzia mambo ya uongozi, wa kitabu al-fitani, wa ashrati as-saa, na kitabu ambacho kinazungumzia mambo ya fitna na alama za kiyama, wa kitabu al-fadha'il, na kuna kitabu kinazungumzia mambo bora, fadhila za fulani, fadhila za watu fulani, tumetaja kitabu. Wa kitabu li'tisami bil-kitabi wa sunna, na kuna kitabu maalum tumeweka humu kinachozungumzia kushikamana na kitabu na sunna, wa dhammi al-bid'ati wa ahliha, na kuwasema vibaya, kuisema vibaya bid'a na watu wake. Wa khatamtuhu bikitabi al-manahi al-shar'iyya, na nikakihitimisha kitabu hiki kwa kuweka kitabu kinachozungumzia makatazo ya kisheria, ni mambo yaliyokatazwa katika sheria. Nahana ankadha, nahana ankadha, naha Rasulullah sallam ankadha, kuna mambo hayo. Wa tahta kulli kitabin abwab, na chini ya kila kitabu kuna milango, mlango fulani, mlango fulani, mlango fulani. Wa fi kulli juz'in khamsuna hadithan, na katika kila juzu moja kuna hadithi 50, na maana hadithi ni 100. Juzu ya kwanza hadithi 50, juzu ya pili hadithi 50. Wa ntakhabtu min kulli babin, na nimechagua kutoka katika kila mlango al-ahaditha al-jami'ata lil-maani, hadithi zenye kukusanya maana. Utangulizi huu kutakumalizia, nikasema hapa nimebainisha katika hashia, yani maneno chini ya ukurasa pale, mahali pa kila hadithi katika sahihaini, yani hadithi hii kwenye sahihi Bukhari iko mahali gani, kwenye sahihi Muslim iko mahali gani. Tumefanya hivyo kwa kutaja jina la kitabu. Kwa mfano, angalia sahihi al-Bukhari, kitabu mathalan kitabu Badi'il Wahyi, kadhalika tumetaja unwani al-bab, yani anwani ya ule mlango. Hadithi hii inapatikana kwenye kitabu fulani, mlango fulani unaosema hivi, maa arqamiha, pamoja na namba zake, kwamba hadithi hii ni nambari 5000 mia ngapi na kadha mathalan, au hadithi nambari moja, tutataja na namba zake. Ala hasabi tarqimi alladhi, kwa kuzingatia namba ambazo, kutia namba ambako, wadaahu al-ustadhu Muhammad Fuad Abdul Baqi rahimahullah. tarikibi ambayo au kwa kuzingatia kutia namba ambako amekuweka Ustaz Muhammad Fuad Abdul Baqi, kwa sababu hizi kutubu sita hizi, Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Abi Daud, Jami' al-Tirmidhi, Sunan al-Nasa'i, Sunan Ibn Majah, hadithi zake zimewekwa namba. Aliyeziweka namba zile ni Muhammad Fuad Abdul Baqi, aliamua kufanya kazi hiyo yeye. Kwa hiyo tutafuata namba zile, ndio namba zinazotumika. Ukiambiwa Sahih Bukhari hadithi namba kadha kadha, zile namba zimewekwa na huyu mtu anaitwa Muhammad Fuad Abdul Baqi. Na hivi sasa umekaribia au zimefika, zimekaribia zama za kuingia katika makusudiwa, hali ya kutaka msaada kwa aliye mmoja, Allah tabaraka wa taala aliye mjuzi mno. Kwa hiyo huu ni utangulizi, unakupa muongozo, ni direction inakuwa kwako, namna gani utakisoma kitabu hiki na kwa nini kimewekwa kitabu hiki. Naam, kitabu shurutu sihhatil amal, hiki ndio kitabu cha kwanza katika juzuu ya kwanza kwenye kitabu hiki, yani ni maana yake ni chuo au kitabu cha shuruti za kusihi amali. Tutakutaje sharti ambazo kwa sharti hizo amali tasihi, amali kama vile sala, saum, zaka, haji. Kuna masharti ya kisheria yamewekwa kwamba amali, ibada haitasihi isipokuwa kwa kutimia masharti haya. Kwa hiyo kitabu hiki chini yake kuna milango inazungumzia mambo haya, na chini ya milango hiyo kuna ahadithi. Sasa mlango wa kwanza ni mlango wa yale yaliyokuja kuhusu ikhlas katika matendo yote na kauli zote, kwa maana kwamba sharti ya kwanza katika sharti za kusihi amal ni mtu kuwa na ikhlas. Ikhlas maana yake ni kufanya jambo kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, hufanyi ili watu wakuone, hufanyi ili watu wasikie kwamba fulani naye siku hizi pia masha Allah, ili usifiwe, wala huielekezi jambo hilo kwa kitu kingine asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo watakiwa amali yako uielekeze kwake tu, na hii ni sharti katika kusihi, katika sharti za kusihi amali, na ndiyo nia. Lazima ufanye amali kwa nia safi, kwa ajili ya kutaka radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Hadithi ya kwanza tukataja sanadi, hadathana al-Humaydi Abdullah ibn Zubayr, al-Humaydi bi Abdullah ibn Zubayr qala hadathana Sufyan, amesema al-Imam al-Bukhari ametusimulia sisi Sufyan. Huyu ni Sufyan ibn Uyainah al-Hilali. Tutaona kuna Sufyan mwingine atakuja huko mbele, sio huyu. Katika hadithi ya tatu hivi atakuja Sufyan mwingine, lakini huyu ni Sufyan ibn Uyainah المكي هو لمتو مكه الهلال. قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول وما محمد بن إبراهيم أنا سمع يا ممسكي علقمة بن وقاص الليثي أنا سمع سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر لممسكي عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أكيو يكوجو يا منبر قال أمسيم عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لممسكي أمتم والله صلى الله عليه وسلم أنا سيما عمر أنا سيما لممسكي أمتم والله تبارك وتعالى أنا سيما أنا سيما نيني إنما الأعمال بالنيات فيما يقول إنما الأعمال بالنية لكن هي اللفظ لبخاري بالنيات لكن فيما يقول بالنية حقيقة هبانا بنجيل إنما حقيقة هبانا بنجيل أو حقيقة سي بنجيل الأعمال وسيه كوامال زوت بالنيات لفقزنكتي ونية amali zote kusihi kwake inazingatiwa nia. Ili isihi amali ni lazima nia iwe sahihi, iwe sawa. Wa inna ma la hakika si vingine, likulli mri'in, atapata kila mtu maana wa kile alichokinuia. Mtu atapata kile alichokinuia. Ukinuia ubaya utalipwa ubaya, ukinuia kheri utalipwa kheri, utapata kile ulichokinuia. فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها بس يلي أن يكون يكوكها مكواك نكوى أجلي دنيا أتكايو أيباتي ومهاما كتوكا مدي موديا كنا مدي مويندين لكن لنقولاكو لدنيا سيو دين au mehama kutoka mji mmoja kwenda mji mwingine lengo lako ni dini kama vile kutafuta ilmu na mingineyo katika mambo ya dini ikiwa hijira yako iko hivyo au ila mraati yankihuha au kwa ajili ya mwanamke atakayeamuoa umehama kutoka mji wako kwenda mji mwingine kuna mwanamke wamfuata ukamuoa huko fahijratuhu ila ma hajara ilayhi basi kule kuhama kwake ni kwa lile alilolihamia hili ni lafu lakini amekuja alfadhi nyingine badala ya ilahi kaja li kwa lam faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha au limraati yankihuha na pia imekuja kwa alfadhi tofauti kidogo katika sehemu hiyo lakini hili ni lafzi la Bukhari kwa sanadi hii kuonyesha kwamba mtu atalipwa kwa mujibu wa nia yake asli inazungumziwa hijra ya Makka kwenda Madina kuhama kwa mtume sallallahu alayhi wasallam kutoka Makka kwenda Madina hijra ambayo ibada yake imekatika baada ya kufunguliwa Makka na kuwa Makka ni mji wa Kiislamu lakini pia hijra bado inaendelea katika miji mingine ikiwa mtu hapo alipo hawezi kusimamisha Uislamu wake katika hali ya usawa amebanwa hali ni ngumu hana uhuru wa kutekeleza dini yake akaamua atoke hapo aende mji mwingine au mji umekithiri maasia na mambo mengine machafu mambo ya shirki na mingineyo akaamua kuhama hapo kwenda katika miji mingine au mji mwingine ambao utakuwa na salama na dini yake ikiwa lengo lake ni kuhama kwa ajili ya hilo atalipo kwa hilo aliloliamia lakini ikiwa lengo lake ni dunia atalipo kwa ajili ya dunia hadithi inayofuatia na hii ni muktafa kuna alihi نسمى الإمام البخاري في الفيل أمتسم لي سيسي سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة شعبة بن الحجاج أبو البسطام عن عمري بن مرة بن عبد الله الجملي عمري بن مرة بن عبد الله الجملي أنا بكي أتوقع أبو وائل شقيق بن سلمة كوي عمري بن مرة ابن عبد الله الجملي المرادي اللي فريق مكان 118 نا ابو وائل المعروف شقيق بن سلمة الاسدي مخضرم هويوانا الفريق ديك الخليفه زعما زو خليفه عمر بن عبد العزيز انا بكيه ابو وائل شقيق بن سلمة kutoka kwa ابو موسى الاشعري رضي الله عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال alikuja mtu mmoja kutoka kwa mtume alikuja mtu mmoja kwa mtume sallallahu alaihi wasallam akasema katika baadhi ya riwaya a'rabi alikuja bedui inasemekana jina lake linaitwa Lahik ibn Dhumaira kwa tasghir Lahik ibn Dhumaira huyu bwana faqala akasema akawa anamuuliza mtume sallallahu alaihi wasallam ar-rajulu yuqatilu lilmaghlami mtu anapigana kwa ajili ya ngawira amekwenda kwenye mapigano kwenye jihadi fi sabilillah lakini lengo lake ni kwamba kule kutapatikana ngawira kwa atapata kuna mtu anapigana kwa ajili hiyo warajul yuqatilu lidhikri na mwingine na mtu anapigana kwa ajili ya kutajwa ataka watu wasikie habari zake wamzungumze warajul yuqatilu liyura makanuhu na mtu anayepigana ili apate kuonekana makazi yake nafasi yake apate kuonekana nafasi yake kwamba mtu huyu ana nafasi ya juu ni shujaa haogopi maqdam faman fi sabilillah basi ni nani huyo yuko katika njia ya Allah katika hawa watu watatu huyo anayepigana kwa ajili ya ngawira na mwingine anapigana atakasifiwe tu mwingine anapigana ili aonyeshe nafasi yake aliyonayo katika ushujaa ni nani katika hawa atahesabika yuko katika sabili la faqal akasema mtume sallallahu alayhi wasallam angalia ikhlas man qatala litakuna kalimatullah mwenye kupigana ili liwe neno la Allah yani neno la la ilaha illa Allah apigana ili liwe neno la Allah hiya al-ulya hiyo la juu fa huwa fi sabili la huyo ndiye katika sabili la Kwa hiyo ni ikhlas, tegemea ikhlas. Lakini akifanya kwa riaa au kwa sum'a hatapata kitu. Hii ni hadithi ya Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa jina lake anaitwa Abdullah ibn Qais ibn Sulaym, ni sahaba wa Mtume صلى الله عليه وسلم, ana asili ya Yemen. Amefariki mwaka 50 Hijria. حدثنا علي بن عبد الله امام البخاري نسمع امتسمولي سيسي علي بن عبد الله ابن جعفر الابن المديني شخواك امام البخاري هو امفريك مكام يمبيل لثلاثين أن هجرية. قال حدثنا يحيى بن سعيد, يحيى بن سعيد ابن فروخ ابو سعيد القطاني, يحيى بن سعيد بلكل من الانصاري من يحيى بن سعيد القطاني ابو سعيد يحيى بن سعيد بن فروخ بفريق مقام 198 هجرية. قال حدثنا سفيان, سفيان من جيني وكيف انتفوت سسا هو ينتو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري. سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري كم تزام سفيان يقول نشيخ وشيخ واكي الإمام البخاري, يعني بعد إمام بخاري بعد متموجة لسفيان. قال الإمام البخاري وحدثنا الحميدي وعبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان نشيخ وشيخ واكي. سفيان هو نشيخ وشيخ وشيخ واكي الإمام البخاري, نشيخ وشيخ وشيخ واكي الإمام البخاري. إمام البخاري أنا شيخ واكي أنا يتوى علي بن عبد الله, هو شيخ واكي الإمام البخاري من علي بن عبد الله نهي على شيخ واكي عليتو يحيى بن سعيد القطان, يحيى بن سعيد القطان لا على شيخ واكي وسفيان. كوي هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري رحمه الله تعالى إمام أهل السنة والجماعة. قال حدثني منصور, منصور ابن المعتمر عليتو منصور ابن المعتمر السلمي. منصور ويحيى بن سعيد المسروق من فريق مقام يموجه نستنى موجه عن مجاهد, كتوك مجاهد ابن جبر, مجاهد ابن جبر متابعه عن طاوس, طاوس بن كيسان اليمان ويمن عن ابن عباس رضي الله عنهما, كتوك ابن عباس, ابن عباس ابن عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف. كيو yeye na Mtume sallallahu alaihi wasallama ni ndugu, baba zao ndugu, baba yake Abbas anaitwa Abdullah na anaitwa Abbas bin Abd al-Muttalib, na baba yake Mtume sallallahu alaihi wasallama anaitwa Abdullah ibn Abd al-Muttalib. Abd al-Muttalib ndio kamzaa baba yake Mtume sallallahu alaihi wasallam na ndio kamzaa baba yake Ibn Abbas. Huyo hawa ni ndugu. Yeye na Mtume sallallahu alaihi wasallama ni ibn ammi, simba kwa simba kwa nasema, au kazi ni brother anakuwa. Wale waliosoma shule sio, au kwa Kiingereza sio lazima usome shule, ndugu wale ibn ammi. Sasa wewe ni ndugu hao. Haya, anasema qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ibn Abbas anasema amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam la hijra ba'da al-fath, hapana hijra baada ya kufunguliwa Makka, baada ya kutekwa Makka, kukombolewa Makka, ndio lugha sahihi, baada ya kukombolewa Makka hakuna tena hijra ya kutoka Makka kwenda Madina baada ya kuwa Makka ishakombolewa. Walakin, lakini kilichoko jihadun wa niyyatun, ni jihadi na niyya, bado iko jihadi itaendelea na niyya iko pale pale, kila amali itahitajia niyya. Kwa hiyo tutilia nguvu kwenye mlango huu, sio? Wa idha stunfirtum, na mkitakiwa kutoka, fanfiru, tokeni. Akitangaza kiongozi wenu, mtawala wenu, kwamba tokeni kwa ajili ya kupigania dini ya Allah, hakuna kurudi nyuma. Ndio maana ya hadithi hii. Ina maelezo mengi, lakini mahali shahidi kwamba nia bado inahitajika iko. Hadithi ya mwisho katika darasa letu ya leo, kwa sababu kile ikifika saa 8 kamili au kabla yake itakuwa ndio mwisho wa darasa yetu, darasa hii ya dhuhuri insha Allah. Amesema Imam Muslim, ametusimulia Amr bin Naqib, ni Amr bin ibn Muhammad Abu Uthman, Amr bin Muhammad An-Naqib Abu Uthman, amefariki mwaka 132. نعم. قال حدثنا كثير بن هشام. كثير بن هشام كنيا يكن أبو سهل الفريق مكام ينبيل نسابة الفريق ينبيل ثلاثين ينبيل. قال حدثنا جعفر بن برقان. جعفر بن برقان لأبو عبد الله وهو حديث ونسمين صدوق يهب جعفر بن برقان الفريق مكام 150 عن يزيد بن الأصم. يزيد بن الأصم الفريق مكام 103 هجرية. عن أبي هريرة رضي الله عنه. أبو هريرة من فريق ما 57 نيجي إلى المسلية بدي عائشة رضي الله تعالى عنها. من جنب 57 من جنب 58 لكن يجي إلى المسلية بدي عائشة رضي الله عنها سيقول بفريق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مسمى أبو هريرة أمسمى متوم صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم. حقيقة الله تزامي سرزين نمالزين katika baadhi ya riwaya mkuja wa ajisamiku na viwiliwili vyenu, kwa maana la yanzuru ila suwarikum wa ajisamiku, hatazami sura zenu na viwiliwili vyenu, kwa maana kwamba katika kupewa thawabu na kulipo ujira wa kheri au wa shari, haitazami sura yako kwamba wewe sura yako nzuri, mtu na sura nzuri na mimi tumpe dhambi, hapana, huyu tumpe thawabu kwa kuzingatia sura yako, huyu ana sura mbaya sana, sura yake kikatili, mpe dhambi. Hupewi dhambi kwa kuzingatia sura wala kwa kuzingatiwa kiwiliwili chako kama ni kikubwa au kidogo, wewe mzuri sana, la, haitotolewa dhambi au thawabu kwa sababu ya mwili wako. Kadhalika hazitazami mali zenu kwamba wewe ni tajiri sana, kwa hiyo wewe utakuwa upata thawabu tu, au wewe ni maskini, basi utakuwa wewe ni dhambi, kila siku umekosea wewe. Allah subhanahu wa ta'ala katika kuwalipa waja hatazami sura wala hatazami mali na viwiliwili vya watu, ولكن ينظر إلى قلوبكم لكن أنا تزام كل يوزين بسبب جو كل نية وأعمالكم أنا تزام ما تندوين جو سما ووس كل نية تقولنا ما بنا يفعل لا ظاهر ياكو لكن وجه فيك كل نية ووجه جو نية يامو أي نية ياكو تيجي لكن ظاهر ياكو تيجون نا الله سبحانه وتعالى تزام مويو نعمل. Kwa hiyo anatazama nyoyo zenu, kwa sababu kwenye nyoyo ndio kwenye nia, kwa sababu an-niyya tu mahalluha al-qalb, mahala pake ni kwenye moyo. Nia mahala pake ni moyoni. Kwa hiyo al-mahallu an-niyya tu mahalluha al-qalb, na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala atazama nia zenu, ndio mahali pa ikhlas na matendo yenu kwa dhahir, na mtalipo kwa hilo. Kwa hiyo mlango huu tuliotangulia kusoma leo hadithi zake ni 4 na unazungumzia mambo ya ikhlas. Pana maelezo marefu na ufafanuzi mrefu yakitosheke na haya tuliyosoma leo. Hadithi hii ameitaja na imepokea Imamu Muslim rahimahullahu ta'ala. Inshallah darasa ya kesho tutakuja kusoma mlango wa pili ambao unazungumzia sharti ya pili ambayo ni sharti ya mutabaa, sasa kufuata, ambao ndio muhimili wa pili katika amali, kukubaliwa amali. Kwa hiyo leo tutaishia hapa. وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم حتى كنا مسؤولين بسبب مدة ومعيشة. سبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.